miss the beaches, you don't have any sound. Yeah, miss the beaches, no sound. Miss the beaches, no sound. Miss the beaches, no sound. Miss the beaches, no sound. We need that bass, man. We need that bass, man. Miss the beaches, no sound. Thank you. dat maar bon. Oké, dat bij jou is. Ik ben een beetje... Klein beetje zat. Klein beetje, man. Klein beetje. Misschien klinkt als zigeuner, maar ik ben eigenlijk gewoon een junkie die al 23 jaar achter zijn computer zit. Voornamelijk Ableton. Ja, eigenlijk alleen maar Ableton. En weet je, Bob, als ik geen muziek maak, hè, dan denk ik, what the fuck ben ik doen met mijn leven? Weet je? En dan ga ik muziek maken en denk ik, ja man, als ik dat niet doe, dan denk ik, kut man, wat ben ik aan het doen? Ja, Ableton man, Ableton. Ableton is king. Ableton is king. Jij lopen dan, Bob? Of gewoon stand-alone? Nee, maar fuck reason. Ableton is king. Voornamelijk voor dit soort shit, man. Is Ableton king. Ik heb hier alles gesynct, mijn drumcomputer, software. Werkt perfect, maat. Ja, voor live shit is dit perfect. Echt, jong. Kan geen dood tegenop. Oké, je hebt nu een reaper, oké. Wanneer het echt interessant is, ik heb links van mijn drumcomputer, rechts van mijn bas in. In het midden de Ableton Push. Nog een extra MIDI controller voor effecten. En een MIDI voetpedaal. Op die manier kan ik al mijn shit zo snel mogelijk doen. Weet je, ik ben al 6 maanden mee bezig met deze kanker liveset. Om alles zo snel mogelijk te doen. Ik heb trouwens zelf kanker in mijn nek gehad, dus dan mag je dat zeggen, vind ik. Ik ken het allemaal, maar... laat een autotune verkeer. Als je een camera hebt.